ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن أميز ما تتميز به المرأة هي الغيرة، فهي من الصفات التي فطرت عليها. Wanasema al-ilm, hakika katika sifa ambazo humpambanua zaidi mwanamke juu ya mwingine ni sifa ya yeye kuwa na al-ghaira, kuwa na wivu. Fahiya min as-sifati allati fudrat alayha, sifa hii ya wivu kwa wanawake ni sifa ambazo wameumbiwa na Allah tabaraka wa taala. ولكن تتفاوت بين امرأة وأخرى، لكن صفه متفاوتان بين منامك ومنامك مwingine. فهو الله تبارك وتعالى يلي اللي امباي امممبا منامك، كيش سبحانه وتعالى اكمجالي منامك هو صفه الغيرة وركبها في طباعها، na akaipandikiza katika tabia zake, ikawa katika tabia za wanawake ni al-ghaira, wivu. Wanasema ulama, wa hadhihi al-ghaira al-hasila lin-nisa, na wivu huu ambao hupatikana kwa wanawake, qad tukhrijuhunna an da'irati al-aqli wa tadabbur al-aqiba fayahsul bidhalika ma la yu'madu 'uqbah. Wanasema ulama, sifa hii ya al-ghaira, wivu kwa wanawake, ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia kuwa ni markuz katika mioyo yao na nafsi zao, tabia hii huenda ikawatoa wanawake baada ya wakati an da'irati al-aql, kutoka katika daira ya wao kutenda mambo kiakili, wakafanya mambo pasina kuwa na akili, kadhalika wakafanya yale ambayo kwamba hayahimidiwi mwisho wake. Hili ni umbile lao waliloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, sifa hii al-ghaira waqa'at min fadilati an-nisa, kadhalika ilishapatikana kwa wanawake wa bora. Sifa ya al-ghaira, kuwa na wivu, sifa hii na hulka hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanawake, ilishatokea kadhalik, ilishapatikana kadhalik, min fadilati an-nisa, kutoka kwa wabora wa akina mama waliokuwa wabora, kama vile wake wa mitume na manabii, kadhalika waliokuwa bora katika wanawake, kadhalika ummahati almu'minin, bal kadhalika mpaka mama wa Waislamu, yani wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ghaira ilimpata mke wa Allah Ibrahimu al-Khalil, mama yetu Sara alayha salam, pale alipomfanyia wivu na kumfanyia ghaira mke mwenzake ambaye asli yake alikuwa ni mtumwa, mama Hajar, mama yake Ismail alayhi salam. Wivu ukashtadi ukawa mkali kwa mama yetu Sara, mpaka Allah tabaraka wa taala akamwamuru Ibrahimu al-Khalil amtoe mke wake Hajar pamoja na mwanawe Ismail, waelekee mahala ambapo hakuna watu, hakuna miti, wala hakuna nyumba, kama ilivyokuja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, alitaja al-Imam al-Bukhari kwamba Ibrahim al-Khalil akatoka na mkewe Hajar na mtoto wake Ismail, akaenda naye mpaka Makkah, kisha akamwacha mahala pale. أنسام ابن عباس كتب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قف إبراهيم منطلقا ألف وآتم على قاله ما منم تتواكي قف إبراهيم منطلقا إبراهيم أكيوك حال يكوى لمن يكوى نوك فتبعته أم إسماعيل mamata Ismail akawa anamfuata Ibrahim huku akimwambia aina tadhhabu ya Ibrahim, unaelekea wapi Ibrahim? Watatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay, wapi unaelekea ya Ibrahim? Unatuachaje katika jangwa hili? Watatrukuna bihadha alwadi, unatuachaje katika jangwa hili? Alladhi laysa fihi insun wala shay, jangwa ambalo halina mtu wala halina chochote, unatuachia nani sisi Ibrahim? Faqalat lahu dhalika mirara, akalisema hilo swali kumuuliza Ibrahim mara nyingi, aina tadhhabu ya Ibrahim, أو يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وجعل لا يلتفت إليها إبراهيم هكو أكيو كيما ولا هم تزاني أنا امتكي مصرياتي هم جيبو أنا مؤجنا تتواكي إسماعيل فقد قسمه الإمام عليه السلام كما يا إبراهيم الله الذي أمرك بهذا الله لي أليك وأمور جمهيلي قال نعم أكثم لي وني رواية أكأشيرية فكتوشاك أكأيتيك فكتو إشارة إلى يسونيك ما نياك نعم أكثم الإمام إذن لا يضيعنا kama ni Allah ndiye aliyekuamuru, la yudayyuna, hato tutupa sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira ya kina mama, ghaira ya Sara kwa mama yetu Hajar alayhima salam ni jambo ambalo fitriyon lipo la kimaumbile ameliweka Allah subhanahu wa ta'ala hata fi azwaji al-anbiya mpaka katika mioyo ya wake wa mitume na manabii huyu wa fasara haya anayafanya kwa Hajar alayhima salam. Akaondoka Ibrahimu al-Khalil akiwa anawaachia jiraban fihi tamr, debe linatende, kadhalika chombo cha maji. Hivi ndivyo alivyowaachia, lakini moyo wake unamuuma Ibrahimu al-Khalil. Kulaku anaulizwa na mama yetu Hajar, unaelekea wapi? Unatuachaje mahala hapa? Alafu hamtazami huruma za waume kwa wake zao, mpaka akatika mahala ambapo wao hawamuoni. Akageuka Ibrahim kuangalia ule usawa aliotoka kuwaacha watoto wake na mke wake Hajar, akainua mikono kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ibrahim al-Khalil, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar' 'inda baytika al-muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أكومه دعاء إبراهيم الخليل كم وبيع كاو نوتتوك ربنا أيوة ملويت إني أسكنت من ذريتي بواد حكي كميني لموائك بعدي وتتوانك kwa maana Ismail ni baadhi ya watoto wake, nimewaeka baadhi ya watoto wangu min dhurriyati wa tasama ulama wa min huna lisalih, na Ismail ni baadhi auladi alayhi salam, nimewaeka pale biwad katika jangwa ghairi bi zar lisilo kuwa na mmea, nimewaacha pale katika jangwa ambalo kwamba halina mmea عند بيتك المحرم pale ambapo pana nyumba yako tukufu. Rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'ilatan min an-nas tahwi ilayhim, ewe Allah, miongoni mwa madhumuni na malengo ya mimi kuwaacha pale ili pia wasimamishe swala. Faj'al af'ilatan min an-nas, bas nakuomba ewe Allah uyajalie makundi ya watu af'ila, kwa maana wufud makundi ya watu tahwi ilayhi, waelekee kwao pale. Waruzukuhum min athamarat, na nakuomba uwaruzuku aina mbalimbali za matunda. Laallahum yashkurun, ili huenda wakakushukuru wewe katika neema zako. Ghayratu nisa, wivu wa kina mama. Shay'un jibilliyun fitriyun, ni jambo la kimaumbile wameumbwa nalo. أيها الناس عباد الله, كذلك واكي وامتم لكم محمد صلى الله عليه وسلم وما أمنا الله نهي حالي نكتكيك عليه وقوك ورسول عليه الصلاة والسلام نتصلي نلواز وإسلام وأمين وتقفكو ونوكزاو نوارك ونويم وكتفوتيانا كتوكالي واكي بين يا اوليوكو ويوزايدي نبين يا وقسنكاتي نبين يا اولي امر فما نندوغ لنمزايد وشكو عبرة فما فواك ورسول عليه الصلاة والسلام هل هي فيها يتكايا بل بادياو مبقى وليوفني ويب وعمبه وكوهونا وليوفني ويب وعمبه وكوهونا هوا كوشناو وليوفني ويب وليوكوه فني مكابوري. مما يسوى عائشة رضي الله تعالى عنها أنا سمع كما يقول في الحديث على تاج الإمام البخاري, ما غلط على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم, ما غلط على خديجة وما رأيتها. سكت عائشة بقى ولسمع علماء, وهذا من أعجب العجاب أن تغار من امرأة ميتة. Hii ni ajabu kubwa, anaisema Aisha anamwonea wivu mwanamke maiti. Ma ghiltu ala ahadin min nisai nabi sijawahi kumfanyia wivu yeyote katika wake wa Rasuli alayhi salatu wasalam, maghirtu ala Khadija kama wivu wangu kwa Khadija bintu Khuwaili radiyallahu ta'ala anha. Anasema Aisha, wa ma raaituha, na mimi wala sijawahi kumuona Khadija. Kwa nini amefanya haya? Anasema walakin kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru dhikraha, lakini mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akikithirisha kumtaja Khadija mara kwa mara. Khadija mara anamtaja Khadija, mara anamtaja Khadija. Anasema hii ni sababu ya wivu wake uliompata Aisha. Wa rubama dhabaha sha, bali hutokea baada ya wakati Rasuli alayhi salatu wasalam akamchinja mbuzi, thumma yuqatti'uha a'dha'a, kisha akamkatakata vipande, thumma yad'atuha fi sada'iq Khadija, kisha vipande vya ile nyama akavitoa hadia na zawadi kwa marafiki vipenzi waliokuwa ni mashoga wa mama yetu Khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Rubama qultu lah, na hutokea baada ya wakati nikawa namwambia Rasuli alayhi salatu wassalam, ka'annahu lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadija. Mambo gani haya? Kana kwamba dunia nzima hakuna mwanamke zaidi ya Khadija. Khadija, Khadija, hakuna mwanamke zaidi ya Khadija. Akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, innaha kanat wa kanat wakana minha wakana minni minha walad, hakika Khadija alikuwa kadha wa kadha wa kadha, Khadija alikuwa kadha wa kadha wa kadha, na mimi nimepata watoto kutoka kwa Khadija. Hii ni hadithi inatupa taswira ya hii huluka ya alghaira ambayo Allah ameijalia katika mioyo ya wanawake, hutofautiana. Lakini hili lipo, hali epukiki. Walmaasum man asamahu Allah, na aliyekingwa na hili ni yule aliyehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa hulka hii, mpaka wakasema baadhi ya ahli ilmu kwamba akina mama wanawake wanapofanya mambo kwa hali kama hii na mazingira kama haya na sura kama hii ya wivu mkali, kiasi kwamba mpaka hajui anachokifanya, baada ya ulama wanasema haandikiwi dhambi mwanamke huyu. Naam, na haya hutokea, husikia si mara kwa mara, mwanamke fulani kafanya kafanya kadha, kamfanya mumewe kadha. Wako ambao wallahi alazim walipopata taarifa kwamba waume zao wameongeza wake au anataka kuoa, anafanya vitimbi vikubwa, anaweza akaliangusha kabati la nguo likavunjika, bali mwingine akachukua maharage ambayo kama anapika akayamwaga kwenye sanduku la mume wake. Maharage haya yanatokea wallahi alazim, bali wengine wanafanya zaidi ya hayo kutaka kujiua. Haya hutokea, bali wengine akamwachia watoto akaacha nyumba akaenda pasipojulikana. Haya hutokea, ni msukumo wa ghaira ambao Allah ameweka katika mioyo ya wanawake. Ayuha nas ibadallah, kadhalika imekuja hadithi anaitaja mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, ista'adhanat Hala, kwamba alikuja siku moja Hala bintu Huwairi ukhti Khadija, dada yake Khadija bintu Huwairi, anaitwa Hala bintu Huwairi, akabisha hodi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Anasema Aisha, fa'arafat idana Khadija, sababu sauti ya Hala na sauti ya Khadija inafanana. Alipobisha hodi Hala, hodi yake ikamkumbusha Rasuli alayhi salatu wassalam mazingira ya Khadija. Fartaha lidhalik, Aisha anasema Rasul akajisikia raha, akakumbuka yale yake ya zamani na Khadija bintu Huwaili. Hili peke yake likamuudhi Aisha, kwa nini amkumbuke Khadija? Alipobisha hodi Hala akasema Rasul kwa furaha hiyo, Allahumma Hala, Allahumma Hala, ewe Allah mjalie huyo anabisha hodi awe ni Hala binti Huwaili. anasema Aisha, faghirtu nikapandwa na wivu, nikamwambia wama tadhkur min ajuz min ajaiz quraish hamra'a shinqain halakat fi dhahr fa'addalaka Allah khayran minha. Watajataja nini hapa? Watajataja nini hapa? Kikongwe, mwanamke kikongwe katika vikongwe vya Quraysh, Khadija, mwanamke ambaye kibogoyo wa meno, umri umekwenda mpaka meno yake yameanguka, ameshakufa huko. Allah ameshakubadilishia bora kuliko yeye, akijikusudia yeye radhiyallahu ta'ala anha. Rasuli alayhi salatu wasalam akamwambia la, Allah hajanipa badali ya kheri kumshinda Khadija. Ame niliwaza na nafsi yake na mali yake Khadija, amenisadikisha pale watu waliponikadhibisha. Allah akaniruzuku kutoka kwake watoto pale aliponinyima watoto wa wanawake wengine. Khadija bintu Khuwaylid, Aisha anamwonea wivu Khadija, mwanamke ambaye hajawahi kumwona radiyallahu ta'ala anhuma wa ardhah walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. الغيرة من أميز ما تتميز به المرأة، فهي من الصفات التي خلقت لها. غيرة ni sifa ambayo Allah amewaumba wanawake na wameumbwa wanawake katika sifa hii na hulka hii, na hutofautiana baina ya mwanamke na mwanamke mwingine kama wanavyosema ahlul ilm. Haya aliyofanya Aisha kwa mama Khadija kwa msukumo wa sifa ya kimaumbile, kadhalika yeye amefanyiwa na wake wenzake radhiyallahu ta'ala anhun. Kama alivyotaja mwenyewe Aisha, kadhalika ametaja Abu Huraira na wengine, na wanaitaja hii hadithi katika sahih kwamba waligawika wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam makundi mawili, kundi liko Hafsa na Aisha, na kundi wake wengine katika wake wa Rasuli alaihi salatu wassalam. Na Waislamu walikuwa wanajua kwamba Rasuli alaihi salatu wassalam sana anampenda Aisha, sana anampenda Aisha. Baina yake na Khadija nani ni zaidi mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam, wametofautiana ahli ilm. Wako waliosema ni Khadija na wako waliosema ni Aisha, na wako waliotawakaf wakawa hawako upande huu wala upande huu, na wako waliosema kwamba mbora ya wake zake kabla ya hijra ni Khadija na baada ya hijra ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwa sababu ya ilmu aliyokuwa nayo Aisha. Baki ya wake wengine wa Rasuli alayhi salatu wassalam, hakuna ambaye alikuwa akimtia mkono Aisha katika elimu yake, bali mpaka masahaba wanapokuwa wamekhtalifiana na wamezozana jambo la kiilmu, wanarejea kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wanakuta kwa kiilmu radhiyallahu ta'ala anha. Kama ilivyokuja hadithi Abu Musa al-Ash'ari, walipokhtalifiana radhiyallahu ta'ala anhum, ma yujibu al-ghusl, ni lipi ambalo huwajibisha kwa mwanamume kuoga janaba? Ni dhakar, kuingia katika kisima pasina kuvaga wala kushika chochote, au ni kuingia kama kwenye kisima na kumwaga maji yake? Lipi lawajibisha kuoga? Wakakhtalifiana. Akasema Abu Musa, ana akfikum mimi nitakutoshelezeni katika hili. Kisha akaenda kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kamwambia ya innani uridu an as'alaki an mas'ala lakinnani astahyik. Qalat ya aba Musa la tastahi an tas'alani an mas'ala tas'alu anha ummak allati waladat innama ana ummuk. Qala abu Musa ya ma yujibu al-ghusl? Qalat ala al-khabir faqat إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم wa in lam yunzi. Amekata mzoto Aisha radhiallahu ta'ala anha. Walipokhtalifiana, Abu Musa akaondoka kwa Aisha akamwambia, ewe mama, hakika mimi nataka kukuuliza swali, lakini nakuona haya. Akasema Aisha radhiallahu anha, ya Aba Musa, ewe babake Musa, Aba Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais al-Yamani radhiallahu ta'ala anhu, usione haya kuniuliza swali ambalo swali hilo wewe Abu Musa unao uwezo wa kumuuliza mama yako aliyekuzaa. Mimi ni sawa na mama yako. Akamwambia, ya ummi, ewe mama, ma yujibu al-husn, ni lipi ambalo huwajibisha kuoga? Akasema Aisha kumwambia Abu Musa radhiallahu ta'ala anha, radhiallahu anhu, ala al-khabir faqat, umeanguka kwa mtaalamu wa masala haya. Idha jalasa baina shu'abiha al-arba, mwanamume atakapomkalia mkewe katika sehemu zake nne, paja na paja, mkono na mkono, thumma jahadaha, kisha akafanya juhudi, akafanya juhudi mwanamume yule ya kuingiza kamba kisimani, thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghusl, basi hapo tayari uwajibu wa kuoga umeshawapata hao. Hata kama ile kamba iliyoingizwa kisimani isimwage maji, tayari uwajibu wa kuoga upo. Hii ni sifa ya Aisha. Alikuwa mtabibu radhiallahu ta'ala anha, akijua nini, akijua dawa. Kwa hiyo wanakhtalifiana ulama juu ya Khadija na Aisha, lakini yale aliyoyafanya Aisha kwa Khadija naye amefanyiwa Waislamu zama za Rasuli alayhi salatu wassalam, walikuwa wanajua penzi la Rasuli kumpenda Aisha. Hivyo mmoja wao katika Waislamu anapotaka kupeleka zawadi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, anasubiria mpaka zamu ifike ya Aisha, kisha humiminika masahaba kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kutoa zawadi zao. Hii ni hadithi lile likawapata watu wa Rasuli. Kwa nini masahaba wanapeleka zawadi mtume anapokuwa kwa Aisha? Tumwambiaje Rasuli alayhi salatu wassalam, awatangazia Waislamu kwamba Muislamu yeyote ambaye anataka kupeleka zawadi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam asisubirie mpaka Rasuli zamu yake ifike kwa Aisha, bali popote apeleke zawadi. Wakakusanyika kikao, wakamtuma Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha. Rasuli alipofika kwa Ummu Salama katika zamu yake, akamwambia, haya wake zako, inna nisaaka yanshudnaka Allaha al-adla, hakika wake zako wanakuapigiza kwa Allah uwafanyie uadilifu juu ya bintu Abu Bakar Siddiq, huwatangazia Waislamu yeyote mwenye sadaka zawadi yake kwa Rasuli apeleke popote atakapokuwa alayhi salatu wassalam. Rasuli hakumjibu Ummu Salama. Siku ya pili wakamfuata, amesemaje? Akawaambia, amenyamaza kimya. Wakamwambia, mwambie tena na leo. Akamwambia Rasuli akanyamaza, mwambie tena na leo. Rasuli akanyamaza, kisha akamwambia, la tuudhini fi Aisha, usiniudhi, usiniudhi kupitia Aisha, fa inna alwahya lam yaatini fi rihafi imraatin min kunna ghayriha, hakika wahyi wa Allah, hakika wahyi wa Allah haujawahi kunijia hata siku moja nikiwa nimejifunika shuka ya yeyote miongoni mwenu zaidi ya Aisha, hivyo usiniudhi kwa Aisha. Alipoona yale, mama Ummu Salama akatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Rasul, a'udhu billah min adhab ya Rasulallah, najikinga kwa Allah nisikuudhi tena ewe mtume wa Allah. Kisha akawapasha habari wenzake yaliyotoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, wakamwambia, mwambie tena. Akasema, sirudi kwa Rasuli alayhi salatu wassalam. Wakamwita Fatima, Fatima binti Rasuli alayhi salatu wassalam, wakamwambia, nenda kwa baba yako, mwambie tunamwapiliza kwa Allah atufanyie uadilifu juu ya bintu Abu Bakar Siddiq. Akaenda Fatima akiwa Rasuli yuko kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, akamwambia, ee baba yangu, hakika wake zako wanakuwapiliza kwa Allah uwafanyie uadilifu juu ya bintu Abu Bakar Siddiq. Rasuli alayhi salatu wassalam akamuuliza Fatima, ee aibunayati, aibunayati, ama tuhibbina ma uhib, hukipendi nikipendacho mtoto wangu? Akasema, napenda basi mpende huyu. Kisha akatoka Fatima akaenda kwa mama zake akawapasha habari ya yale yaliyotokea, wakamwambia nenda tena, akasema sirudi. Wakamtuma Zainab binti Jahsh radiyallahu ta'ala anha. Zainab akaenda mpaka kwa Aisha akiwa Rasuli alayhi salatu wassalam yuko kwa Aisha, akabisha hodi, akaingia akamwambia Rasuli, kisha akamshambulia Aisha maneno makali, maneno makubwa. Aisha radiyallahu ta'ala anha akawa anamtazama Rasuli ampe idhini amjibu Zainab. Kisha alipoona Aisha kwamba Rasuli hana ubaya kama yeye atasimama kujibu mashambulizi ya Zainab, akasimama akamwambia Zainab yale aliyomwambia maneno makali, akamjibu radiyallahu ta'ala anha. Kisha mtume mwisho wa yote akasema innaha ibnatu Abi Bakr, huyu ndiye mtoto wa Abu Bakr as-Siddiq. Wanasema ulama maneno haya kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam yanaashiria sio kwamba anakubali majibizano, la, lakini kwamba huyu Aisha radhiallahu anha ni kama vile baba yake, sharifatun aqila, ni sharifu, ana akili, anafanya mambo kwa busara. Huyu amejiwa kwenye nyumba yake, akashambuliwa katika nyumba yake, kwa hiyo kujibu mashambulizi intisari kama hii inafaa. Huyu ndiye mtoto wa Abu Bakr as-Siddiq. Hii hadithi inaonyesha kwamba jinsi walivyopasuka mapande wakwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam kupitia jambo la Waislamu kwa hiari zao, sio kwamba Rasul amewatuma wala amewaelekeza, wao wenyewe wanafahamu kwamba Rasul anampenda huyu, hivyo wanapeleka zawadi kwa Rasul anapokuwa kwa Aisha. Lakini hilo lilikuwa ni kero kwa watu waliobaki wa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Yote haya kuonesha kwamba jambo la ghaira hawakupona mpaka watu wa mitume. Vipi mke wako wewe asiyekuwa tabiia? Vipi mke wako wewe ambaye hakukaa kutazama za atba'u tabi'in? Vipi mke wako wewe ambaye hakupata mafunzo ya a'immatul huda, kina alimamu Malik ibn Anas al-Asba'i, kina alimamu Ahmad bin Hanbal adh-Dhuhri al-Marwazi al-Baghdadi? Vipi mke wako ambaye hakuishi kwenye zama za kina alimamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi? Walhamdulillahi rabbil alamin. الفلاح والإقامة الصلاة والإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.